Рамяркуе былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын. Мечыслаў Грып у той час, у весну 95-го, быў старшынём Вярхоўнага Савету. Рэферэндум якраз быў прымеркаваны да новых выбараў Вярхоўны Савет, прызначаных на 14 траўня. Экс-старшыня Верховного Совету генерал-лейтенант милиции в отставце Мечислав Гриб у 20-ю годовину референдуму погодился отказать на пытанні Радио Свободы. Зим погутрила Інна Студзінская. Гэты рэферэндум быў такі вельмі супярэчлівы, перад ім такія драматычныя падзеі разгортваліся ў Верховным Савеце, збіццё дэпутатаў было. Ён быў непазбежны. Я думаю, что так. Стан депутатов Верховного Совета 12-го скликания на той час был довольно складанный. Частка депутатов, в том лику и коммунистов, они подтримливали активно президента открыто. Другая частка подтримливала не открыто, а ле подтримливала. Проект постанова о призначении референдума, на мой погляд, у целым депутатам Верховного Совета не подобалось. Але открыто супроти его не вельми хотели выступать. Многие лечили, что можно нечто перетянуть, можно нечто изменить, чтобы эти питания не были такими острыми. Тому я лечу, что на самой справе тогда спынить этот референдум было немагчыма, і рэйтынг у Лукашэнкі быў высокі на той час. Як піша Федута ў сваёй кнізе пра Лукашэнку, вялікая група дэпутатаў, адпаведным чынам падрыхтаваных кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Сініцыным, звярнулася да Лукашэнкі, і ініцыятыва была падтрыманая. Вось усё ж такі, вось ініцыятыва, на ваш погляд, усё ж такі, чыя яна была, рэферэндума? На мой погляд, я больш чым упэўнены, гэта ініцыятыва сыходзіла ад адміністрацыі прэзідэнта. Ну, а фактично, я думаю, от самого его. Але погодитесь, что гэты референдум унес такие своеасаблівый раскол у грамадства. Мовное пытание, герб, стяг. Это была, на мой погляд, такая сума по распавшемуся Советскому Союзу. И в целом, этот референдум подтверждал, что мы не отмовляемся от Советского Союза, что мы тут, мы такие шаки были. И стяг, и герб, и сябровство за Россию, все три пытания так иначе связаны с нашей пуповиной, что мы не оторвали ад Савецкага Саюза, сацыялізму. Ясна, што тады не было яшчэ Лідзіі Міхайлаўны Ярмошынай, якая добра ўмее лічыць. Але, тым не менш, прыйшло больш за 64% выбарцаў на референдум. За асобнае пытанне галасавалі 83%, 75%. Вось гэтыя лічбы, яны былі сумленна падлічаныя, гэта сапраўдныя лічбы? Я думаю, больш-менш яны былі сапраўднымі, таму што ў той час тыя пытанні, якія выносіліся на референдум, былі на слыху сярод грамадства. Грамадство так само тогда не сумовало по советской владе, потому что при советской владе громадянам жилось легче, чем в 1995 году. Значно легче. Люди сразу одно связывают с другим. А ранее было лепше, значит, треба восстанавливать то, что было ранее, и снова нам будет лепше, чем сегодня. То бок лишь бы такие больш-менш правдивые. Я думаю, так. Мячеслав Іванович, і не гледзячы на тое, што гісторыя не терпіць умоўнага ладу, вось каб не адбылося гэтага референдуму, маглі б мы жыць у іншай краіне? Адбыўся б гэты референдум, ці не адбыўся б гэты референдум, але каб заставалася вот гэта кіраўніцтва, што было тады, што ёсць сёння, у нас ніякіх зменаў не было. Неправедзенне гэтага референдума ні ад чога нас не выратавала б. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Мячеслаў Грып, на той час старшыня Вярхоўнага Савету. І побач са мною ў студыі мой калега Сергей Навумчык, на той час дэпутат Вярхоўнага Савету 12-го склікання. Сергей, ну вы чулі зараз, што гаварыў Мячеслаў Грып і што гаварыў Леанід Сініцын пра мэту гэтага рэферэндуму, з яго пункту погляду кансалідацыя нацыі пад сцягамі кансерватыўных каштоўнасцяў, якія прапагандаваў новы малады прэзідэнт. А з вашага пункту погляду, чаму Александр Лукашэнка ініцыяваў рэферэндум і якія насамрэч былі стратэгічныя і тактычныя мэты? Ну, я пагаджуся з Мячеславам Грыбам, што сапраўды гэта было імкненне Лукашэнкі і ягонага кіраўніка адміністрацыі Сініцына, які адыгрываў там ключавую ролю у гэтай працэдуры, імкненне вярнуць беларускае грамадства вось у савецкія часы, скажам так, замарозіць, запаволіць, ўвогуле спыніць хаду гісторыі. Гэта адно. Это стратэгічная мэта, мэта тактычная. Зараз пра гэта ўсё забыліся, але першыя два гады Лукашэнка, і ён пра гэта заявляў адкрыта ў сваім коле, ён імкнуўся падмініць тады вельмі хворага Ельцына,